All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Välkomna ska ni vara. Klockan har passerat 9. Ni och jag sitter här tillsammans. Eller jag sitter här och ni, jag vet inte var ni sitter, men det spelar mindre roll. Bara ni lyssnar på Hellmorgon fram till klockan 12. Varje lördag och varje söndag är detta verkligheten. Idag så drar vi igång en liten ny programpunkt som heter Det geografiska gästen, tror jag. Jag har inte riktigt bestämt namnet ännu. Men det handlar om att en gäst kommer hit och... Vi får se vart jag tar vägen helt enkelt. Det är inte helt hundra nu. Ja, det blir spännande. En kille som är kompis och som också är en ganska så känd medieperson helt enkelt. Så får ni se. Säg inte mer i nuläget. Ni får gissa helt enkelt. Han kommer snart efter 10. Rock, the home of rock music. Real style. Led Zeppelin från skivan Led Zeppelin 3, och den heter så därför att den är nummer 3 av deras skivor, nämligen kom 1970. Låten heter Out on the Tiles. Innan det var det Grand Funk Railroad med låten Trying to Get Away. En låt som finns med på skivan Phoenix, om inte jag minns helt fel. I can't believe it. Bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my David Bowie skrivna och David Bowie producerade All the Young Dudes, en låt som han väldigt osjälviskt och fint gav till Mott the Hoople så att de kunde liksom få igång en karriär igen. Och ja, man vet inte, man kan fundera lite grann om den gode David tyckte att det kändes lite onödigt när det här blev en sån jättestor hit, men han blev förmodligen väldigt glad över stimpengarna, kan man tänka sig. Innan det så var det Bad Religion med 21st Century Digital Boy. När det nu har blivit dags för lite sådant här i kanalen. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Lystring! Nu är det återigen dags för IBK Kungälv att kriga om segern. Denna veckan möter damerna Stenungsund i en fartfylld och stenhård match. Platsen, den är som vanligt Mimershallen, och matchen drar igång nu på lördag klockan 17.00. Sitt inte hemma i soffan och nynna, ta med hela familjen och sjung fram Kungälv till ännu en skön hemmaseger istället. När det gäller Kungälv är allting lite mer rock'n'roll. Vi ses! Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Vill du se ut som en pudelrockare? Inga problem. Allt du behöver är tajta skinnbrallor, en leopardmönstrad skaf och så prisvärd el förstås. Den elektriska stämningen i dagens outfit presenteras av Kungälv Energi. Hör du det här? Hör ett rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Nu är det dags att se över dina däck. På Kareby Motorservice i Kungälv byter vi dina däck snabbt och enkelt. Boka tid redan idag. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. And now back to music on Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Tillsammans ska ni och jag tillbringa några timmar ihop. Idag har vi en gäst också som kommer efter 10, strax efter 10. Han är en gammal kollega från Sveriges Television. Och han, ja, faktum är att jag är lite osäker på vad han ska göra exakt, men det kommer att visa sig, hoppas jag. Han kommer efter 10 som sagt var. Nu lyssnar vi på Jethro Tull. The minstrel in the gallery looked down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces between the old men's cackle. He brewed a song of love and hatred, oblique suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day glowed factory cheaters, salary and collar scrubbing. He titillated men of action, belly warming and still rubbing on the parts they never mention. He pacified the nappy suffering, infants bleating one-line jokers, TV documentary makers, a the faggot and undertakers, Sunday paper, backgammon players, family scars and women haters. Then he called the band down to the stage and they looked at all the friends he made. Paper, backgammon players, and Pirate Rock, the home of rock music. Från 70-talet och två låtar som dessutom börjar på M, bägge två fick du dig här. Först var det Minstrel in the Gallery med Jethro Tull och nu sist här Message in a Bottle med The Police. Message in a Bottle från skivan Regatta du Blanc som kom 1979 och Minstrel in the Gallery från 1975 och plattan som heter Minstrel in the Gallery. Vi är ju inne i någonting som inte riktigt är i hårdrocksvärlden just nu. Jag tänker vi ska fortsätta där. Vi plockar fram lite Steely Dan. Pirate Rock gives you the old classics. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Don't stop believing. Hold on to that feeling. He's a crazy, crazy, crazy, crazy night. Pirate Rock. Keeps down my heart, hope it never stops. Start My Heart, en fantastisk låt ifrån en fantastisk skiva som heter Dr. Feelgood som kom 1989. Vad heter bandet då? Jo, Motley Crue givetvis. Innan det så var det Steely Dan med Home at Last. Jag tänkte att jag skulle plocka fram en av mina absoluta favoritskivor. En helt magisk skiva, en platta som, ja, som både är triumf och sorg i ett skulle man kunna säga. Den är från 1979 och den sista skivan med det här bandets första sångare, i alla fall den första sångaren som har varit med dem på skiva. Jag pratar om AC/DC och låten och plattan Highway to Hell. Titelspåret från den skivan, en klassiker som första gången jag hörde den låten så var det som att tiden stannade. Det här var så fruktansvärt bra, riffet kanonbra och hela det här fräcka med att basen liksom inte kommer in förrän på refrängen. Hela låten, det är liksom gitarr och trummor och sång bara hela versen. Och sen kommer basen. Och när basen då väl kommer så blir det så otroligt mäktigt och fräckt. En fantastisk, briljant produktionsidé som jag inte vet om det är bandet själva eller producenten Matt Lang som har hittat på. Men det spelar ingen roll. Det är en fantastisk låt och den kommer här. Take out everything!

På lördag kan drömmen slå in. All inclusive. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Asgött. Unna dig via Nord. Köp Nokian Hacka Pelita vinterdäck så ingår hackaskyddet med ett års vägassistans och nytt däck om olyckan är framme. Hitta närmaste verkstad på vianord.se. Just nu är det Mio Season Sale med riktigt bra erbjudanden på möbler. Dessutom har vi 20% rabatt på all belysning. Och handlar du för minst 2000 får du 10 månader räntefritt. Välkommen till Mio. Nu får det vara nog. Fast det är bara en giffel till. For the road. På en gifflar. Bara en till. And now back to music on Pirate Rock. All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Helmorgon med Jonas Slättung. Klockan klättrar mot 10. Om en liten stund kommer Henrik Krusval från landet runt i Sveriges Television hit och spela musik och prata. Vi ska jobba kring geografi lite grann som det är hans gebit. Love. But you keep on giving love. sick and tired and lonely. Nothing left to see. Just thinking about you, baby, takes all my night and day. All my nights, all my days. Från Led Zeppelin på gitarr och massa annat säkert också. Och David Coverdale, Whitesnake naturligtvis, men också Deep Purple var han ju sångare i en gång i tiden. De gjorde en platta ihop som hette just Coverdale Page, precis som de själva hette. You are listening to Pirate Rock. Och jag säger välkommen in i studion till Henrik Krusvall. Stort tack Jonas att jag får komma tillbaks till den här studion. Det är fantastiskt, det har ju gått jättelång tid sedan jag var här. Du ska inte tacka mig utan du ska tacka alla lyssnare som har mejlat, ringt, skrivit brev, faxat, skickat bud med häst och vagn. Till och med röksignaler sa du som jag tidigare att det har puffat här utanför fönstret. Och det är väldigt roligt att det finns en sån uppskattning. För den som inte känner dig, det kanske inte många som känner dig, men som känner till dig, det tror inte, jag tror de flesta kanske vet ändå lite vem du är. Vagt. Vad ska man säga att du är? Du är en programledare i tv. Ja, precis. För ett program som heter Landet runt. Exakt. Och, hur länge har du varit det? Ja, det har ju varit nu i 10 år, va? Är det så jäkla länge? Ja, det är oerhört länge. Jösses. Det är ju egentligen kanske för länge för att man ska behålla vettet. Säger de flesta. Ja, exakt. De smör av sig. Nej, men, men det är faktiskt, det blir aldrig riktigt tråkigt. Det är väldigt roligt. Sen så kan jag tänka mig att det finns de, för jag hörde när du puffade för mig tidigare här att Henrik Krusvall från Landet runt. Det klingar ju inte så mycket musik i det. Det känns ju inte hårdrockigt. Nej. Det är inte så att jag går runt på jobbet i spandexbyxor och du gör inte det. Går ner i splitt. Det är inte jag gjorde det i början. Ja. Men det, ja. Det föll inte i god jord. Nej, det var väl inte så mycket det, utan det kommer med åren. Alltså, att man får lite problem med ljumskarna och sådär. Jag tänker på splitt. Men jag är ju i grund och botten. Det är tråkigt att jag måste alltid liksom påpekar det att i grund och botten så är jag ju hårdrocksångare. Mm. Sen har jag inte varit det sedan 18-årsåldern. Och nu... Fast det stämmer inte heller riktigt ju, eftersom nu, vi har ju faktiskt spelat ihop på lite fester där jag har spelat bas och du faktiskt har sjungit bland annat Lick It Up. Har jag det? Var det bra? Det var... du sjöng faktiskt Lick It Up och fick med dig publiken på det här. Vad roligt. Du kanske Det minns jag ju. Det är ju då jag egentligen lever upp. Alltså, Landet runt är ju, det blir ju lite, det är den andra sidan. Och sen så när vi då gör de här konserterna en gång vart typ tredje, fjärde år. Men i grund och botten, det är ju det jag kommer ihåg. Det är ju den självbilden jag har när jag går runt. Så tänker jag att just det här kommer jag hårdrocksångaren. Just det, så och så säger alla så, vad bra du var i, säger de. Och så tänker du, tack, så tänker du att de ska säga något om något band. Och så säger i Landet runt. Ja. Då känner du, va? Nej, men jag hinner aldrig, för jag brukar alltid bara säga yeah, yeah, Och så tittar de på mig lite så här, du vet, konstigt. Som, ungefär som du tittar på mig nu, ja, faktiskt. Men du, jag fick ju en uppgift också hit idag då. Så sa ju du att vi skulle prata om geografi kopplat till hårdrockslåtar eller musik. Först var det hårdrock, det gick ingen vidare för mig. Sen var det musik generellt. Och den enda jag kom på var den här... i en liten fiskehamn. Men det sa du att det är inte riktigt kanske för den här publiken. Nej, det kan finnas sådana som gillar det, tror jag också. Ja. Fast de kanske inte outar det så hårt. Men, nej, det är en väldigt fin låt i och för sig. Absolut. Men, mycket vackert budskap. Ja, är det? Nej, jag vet inte om du har hört det faktiskt. Det är dåligt budskap. Det är ju en fiskare som åker ut och dör. Egentligen. Är det så? Ja, så sitter hans älskade och längtar. Just det. Men sen så... Det är väl fint att de sitter och väntar, tänker jag. Ja, absolut. Det är bara det är väldigt tråkigt att sitta och vänta. Just det, så kommer han aldrig tillbaka. Och framförallt... inte framförallt, ska jag inte säga. Men vad jobbigt. Du måste sitta och vänta på middagen så länge, tänker jag. Oerhört länge. Mm. Precis. År efter år. Han ska komma med fisk, och det kommer ju ingen fisk. Utan då får man bara äta tillbehören. Potatis. Väldigt tråkigt. Kanske någon kall sås ur. Ja, det skulle ju checka med dill då. Och lite citron om de har det. Jag märker ju nu att vi rör oss från det här ämnet, men då sa ju du att du möjligen skulle kunna liksom få igång det här och att du själv hade något exempel då på hårdrockslåtar med geografisk koppling. Yes. Och då tog jag fram en inte bara tysk utan väldigt tysk grupp. Mm. Så efter mitt önskemål ska vi säga, för att om det är någonting som är väldigt förtjust i så är det tysk. Just det. Och du är lite, det är ju lite dit jag vill också ämnesmässigt här nu, att du ska berätta lite om åren i Tyskland. Din karriär i Tyskland. I Tyskland. Det har du lovat mig, Jonas, att du aldrig någonsin ska prata om. Så det tänker jag inte göra. Nej. Men jag hade ju ett eget förslag där på alltså geografiskt kopplad hårdrock. Det var ju den här Helix. Eftersom det är ju då en sån här berg- och dalbana på Liseberg. Men då sa du att det inte är riktigt geografi egentligen. Inte riktigt. Det är ingen låt heller, utan det är ju ett helt band. Men vi kan plocka upp det lite senare. För det är också så här, Henrik. Earth, Wind and Fire. Earth, det är ju geografi. Eller? Ja. Är det mer astronomi kanske? Lite mer så, tror jag. Ja, okej. Men jag tänkte på, vi skulle kunna faktiskt behålla tanken med Helix och se om vi kan återkomma till den lite senare. För det är också så här, Henrik, att det här är inte enda gången du kommer vara, utan du kommer vara här några gånger, några helger, och komma hit vid 10-tiden ungefär och göra det här lilla inhoppet. Exakt, och anledningen till att det är ju för att det stod ju ganska klart här att jag kommer inte lyckas med min uppgift. Så att tanken är att jag ska återkomma tills du har lyckats. Tills jag har lyckats. Och då får du inte komma tillbaka sen. Nej. Det är lite grann som hinduismen. De sa till mig på landet runt också. Och nu har jag kommit tillbaka i 10 års tid, så du förstår vad det är vi väntar. Målet med det hela är att man ska komma ur kretsloppet. Ja, det sån är inte jag. Zu Hause, überall, meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Ich bin Ausländer. Mi amor, mon chéri. Ausländer. Ciao ragazza, take a chance. Mon amour, ja, lo beauty, ja. Ein Ausländer. Verständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht. Bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Chance on me. Ich bin Ausländer. Mon amour, egal ob jung, ein Ausländer. Come on, baby, set, set, set up me. Du kommst mit, ich dir machen gut. Du kommst mit, ich dir machen gut. Du kommst mit. Rammstein, Ausländer, ett tyskt, väldigt tyskt band med en tysk låttitel, Ausländer, utlänning. Jag tror de har sagt det, att det är det tyskaste bandet i hela världen någonsin. Ja, faktiskt. Jag tror det. Får jag bara flika in där då, Ausländer har ju en geografisk koppling. Det vill säga att då är man ju inte, alltså ja. Precis. Så att säga, i sitt eget. Du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, och med den geografiska gästen, som vi kallar honom. Jag tror det ska bli det, geografiska gästen. Den geografiska gästen. Den geografiska gästen. Henrik Krusvall. Kommer du på andra geografiska gäster, eller är det bara jag som blir den, så att säga? Det är bara du som är den geografiska gästen, tror jag. Kan vi också då bara flika in att Rammstein har ju faktiskt gjort Amerika, va? Just det. Som ju är en väldigt tydlig geografisk markering. Ja. Från Tyskland till Amerika, skulle man kunna säga. Ja, faktiskt. De har gjort massa andra låtar också. Ja, det tror jag. Som jag har hört. Inte fullt lika geografiska. Nej. Men de är absolut, de har fascination för USA och Amerika där, naturligtvis. Ja, det finns där. Ja, men Rammstein är ett de är bra. Vi touchade lite, ja absolut, vi touchade lite på din sångarkarriär förut där med Lick It Up, som är den låten jag har spelat med dig i något sammanhang. Och då, vilket för oss till bandet Kiss. Ja. Gitarristen i Kiss heter ju, eller numera heter han inte det, men nu heter han något annat. Men han hette i perioder Ace Frehley från början och senare också. Men vad heter han nu? Ja, nu är det Tommy Thayer som har tagit Ace Frehleys smink. Och... Ja, men Ace Frehley heter väl fortfarande Ace Frehley? Ace Frehley heter fortfarande Ace Frehley, ja precis. Egentligen heter han ju faktiskt Paul Frehley. Ja. Det är lite roligt. Vilket ju är och Paul väldigt Stanley märkligt, eftersom Paul Stanley egentligen heter Ace. Nej, han heter faktiskt Stanley Eisen. Vilket är lite lustigt. Stanley är egentligen hans förnamn. Ja. Det är lustigt. Men aha, okej. Okay. Mm. Så trodde inte jag att det var då. Utan jag trodde bara att de hade bytt förnamn med varandra. Men då har de alltså gått ett steg längre och rört till det. Och det ytterligare. Roliga är att Paul är alltså då namnet på två av medlemmarna, för detta medlemmarna i Kiss. Dock inte Paul Stanley, utan det är alltså Paul Frehley och Paul Caravello. Det vill säga Eric Carr. Han heter också Paul egentligen. Så det är ju det här som jag tycker är så roligt. Alltså, jag är ju här som geografisk gäst, men det är ju i själva verket en utbildningsinsats som du gör. Ja, folkbildning. Tyvärr så kommer jag ha glömt det redan när jag är på väg till studion. Nej, det kommer inte göra. För jag har fört anteckningar här. Ja, vad roligt. Ja, så du kommer få med dig en liten pdf som jag har skickat superbra. Till dig. Superbra. Skulle du kunna... Ja, just det. För du skriver ut den och ger mig den en liten sån där. Jättebra. Ja. Tack, jag har också funderat på om jag ska... vill du ha det i en sån här plastmapp? Det vet du att jag vill ha det i en plastmapp som du också har satt in i en hårdperm. Jag sätter in plastmappen i en hårdperm. Ja, exakt. Mm. Och så kan jag ställa den i bokhyllan där jag har den andra såna här... Just det. Mycket bra. När vi nu ändå är inne på Ace Frehley och Kiss, då är det så att Ace Frehley har gjort, det är egentligen inte han som har skrivit den, men han har gjort en känd, en låt som har en väldigt stark geografisk anknytning. Vet du vilken låt jag pratar om? Jag tror att jag kan ana det. Kan det vara...

Sommarens succé fortsätter. MS Trövadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. And now back to music on Pirate Rock. Och programmet som heter Hellmorgon, som håller på här lördagar och söndagar mellan 9 och 12 i kanalen Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och är din programledare. Med mig i studion är herr Henrik Krusval. Mm. Fortfarande kvar här och sitter och... Mår gott. Mår gott, ja, det får vi väl ändå säga. Jag fick en liten läsk här också utan socker i och för sig. Mm. Men, jag frågade om du vill ha kaffe nu på morgonen, men du sa nej, jag tar en läsk. Ja, vi tar en läsk. Sen var det inget socker i den i och för sig. Men ändå. Det är inte... Jag fick ju en sockerbit också som man kan sitta och suga på samtidigt. Lägga en sockerbit i var armhåla. Och, ja, exakt. Du är ju, för den som är nytillkommen kan berätta att Henrik är inte bara radiobisittare på Pirate Rock, utan han är också till vardags programledare i SVT:s Landet runt. Just det, och jag har ju fått ett uppdrag här av dig att jag ska vara någon form av geografi. Expert, jag har ju hittills misslyckats. Den geografiska gästen. Geografiska gästen. Jag förstod inte riktigt vad det betydde när jag tackade ja till att komma hit. Och jag förstår inte riktigt fortfarande. Nej. Men det finns inte en mening med allt, utan allt kan också vara bara härligt. Ja, ja, absolut, det är superhärligt. Men sen kom vi in på detta. Ja, det var ju detta. Vi skulle hitta låtar då som är kopplade till särskilda geografiska platser. Och sen så spann det ju vidare. Så att nu har vi ju också pratat lite grann om ja. Tyskland har vi pratat om. Ja, men det är så här, i allmänna ordalag, länder och dess relation till hårdrock. Och då var det intressant, för du frågade mig på vilket sätt jag tycker att Norge är rock and roll. Ja. Och då svarade jag ju bara kort och gott, inte alls. Nej, just det, precis. Varpå du blängde på mig lite grann. Surt. Lite surt. Mm. Lite kränkt också på något sätt. Ja, fast jag faktiskt, är inte norrman själv, men jag känner inte mig norrman, men alla normens vägnar känner mig lite kränkt. Ja, och det var ju också det som du tillhör där, att vi befinner oss faktiskt i Kungälv, som ju har varit norskt. Precis. Så att akta dig vad du säger, på egentligen andemeningen. Det kan finnas folk här i trakten som fortfarande känner sig väldigt norska. Mm, och hårdrockiga samtidigt. Just det, ja. Just det. Då kommer du inte klara det länge, nej, sa du också, nej. När du tar bussen hem. Jag skulle ha skjuts, men det, så var det tydligen inte. Jo, men och sen nämnde du också att det finns ju en hel del faktiskt potenta norska... Ja, förutom den här väldigt stora floran av black metal, den egna norska varianten av black metal som ju har en väldigt stark... Kallas den ens black metal? Är det inte norsk? Eller alltså... Fjord metal, tänker du på. Nej, ja, det heter black metal. Norsk, jag tror det heter Norwegian black metal faktiskt, man ska vara petig. Fast jag tyckte i och för sig att Fjord Metal är ett riktigt bra namn. Ja. Finns det eller kom du på det själv nu? Jag tror att jag kom på det nu. Det är riktigt bra. Vi kanske ska ta och göra så att vi copyrightar det med en gång så inte det. Det tycker jag. För jag synd att vi sa det rakt ut i radio nu. Jättedumt, för att jag känner i hela min ryggrad att det finns en hel norsk, en hel nation nu som sitter och känner att som bara sitter och skriker. Var detta? Sitter och skriker efter ett epitet att sätta på sin musik. Nej, men vad är det för norska band? Har du varit inne och fluktat på några norska band någon gång då? Nej, men nej, det var ju det. Jag sa ju det. Mm. Nej, jag har inte... För jag vet ett nämligen som jag lyssnade under en period typ mitten på 80-talet väldigt, väldigt mycket på. Ja. Och det är ju TNT. Just det. Precis. Mm. För det är ju inte lätt att veta att de ens är från Norge, nej, bara baserat på namnet. TNT är ju inget norskt namn. Nej, alltså bokstäverna har de väl i Norge också? Det är ju, ja, också. Men jag tror inte, och nu får ni rätta mig om jag var fel här, men jag tror inte att det var norrmännen som uppfann TNT. Alltså, just T och N och T. Nej, det tror jag inte. Och uppfann de T i så fall två gånger? Nej, det behöver man inte. Man behöver bara uppfinna det en gång, men sen kan man sätta ut det två gånger. Ja, fast då måste du vara ganska listig. Ja. Annars kan man tänka sig att man sätter ut T och N. Och sen så sitter man där och bara, vad gör vi nu då? Vi måste ju ha en bokstav precis. Till. Och att man då hade uppfunnit ytterligare en bokstav. Mm. Men jag tänker TNT, alltså N-et måste ju stå för Norge, såklart. Men vad står T? Trondheim? Ja, Trondheim, Norge. Tromsö, ja. Mm. Så måste det vara. Så att egentligen är det väl någon form av färgelinje då? Alltså Trondheim, för att Norge... Norge är ju Norge. Lite... Ja, det är ju lite... Det är ju Norge, bägge de två. Ja, precis. Och Norge är ju också... Ja, nej, det ska låta vara osagt. Vi gör så att vi kollar upp detta under låten som kommer här nu. Ska vi verkligen göra det? Ska vi inte sitta och prata lite till de här sakerna? Måste du spela låtar också? Ja, jag tror jag får göra det nu. We'll be right back. Så heter den. Precis det som Tony Harnell i TNT sjunger där. Tony Harnell också. Alltså... Ja, 10,000 lovers in one, inom parentes. Mm. Den kanske ljusaste rösten i någonsin i hårdrocksvärlden. En oerhört ljus röst. Men det är ju också det som jag tycker är så härligt. Nu kommer vi in på något intressant. Mm. Alltså i hårdrocksvärlden som sångare. Mm. För annars normalt sett, om man säger så här, 10 000 älskare i en. Mm. Då ser man ju en riktig kraft. Mm. Mm. Karl liksom, potent och allting sånt där. Och så kommer det en kille som har så ljus röst. Mm. Så att man tror inte det är möjligt att ha en sån liksom pipa. Det är ju inte normalt sett det som man kanske då förknippar med en riktig karakar. Nej, men det är ju så också att texten handlar ju om en tjej som är she's like 10,000 lovers in one. Så det passar ju väldigt bra att han har så ljus röst då kanske. Ja, ja, absolut. Men jag tycker ändå, alltså, det ger du mig rätt i den här, ja, att ju manligare och kraftigare hårdrockare, desto pipigare, mer visslande stämma. Att det inte är något problem i den världen, menar du? Jag har pratat om problem, jag pratar om en tillgång, en enorm tillgång. Ja, ja, absolut. Det är ju där jag har haft själv då, om vi går tillbaka till min korta hårdrockskarriär, som ändå poppar upp ibland med jämna mellanrum, så är ju det att jag har liksom inte det breda registret. Nej. Och jag kan inte, och jag har tänkt en gång att jag kanske borde gå och få liksom lektioner, för att på något sätt som det borde ju gå komma upp lite grann på de här oktaverna. Det är det ena, och det andra är att jag kan inte sjunga mer än en låt. Jag vet inte om du tänkte på det när vi har uppträtt tillsammans. Precis, Lick It Up. Eller möjligen TNT då med I Wanna Rock. Jag har inte varit på Wanna Rock på den också. Ja, jo, men alltså jag kan bara göra en låt åt gången. Det går inte. Jag kan inte göra, alltså, men jag tror inte det är så många som kan göra fler än en låt åt gången. Nej, så. Jonas, nu missförstår du mig med frit. eller så är jag jättetrög. Nej, men min röst, den blir så sliten med en gång. Jag förstår inte riktigt hur man kan, ja, det borde gå. Nej, och då undrar jag, precis, och då tänker man ju sig, vad den här Tony Harnell i TNT, alltså, sov han i syrgastält? Men det, så måste det vara. Mm. Eller så byter de ut hans stämband liksom efter varje sång, så ungefär som man byter strängar på en gitarr. Mm. Att hopp, där gick, i den här låten till exempel kan man tänka sig på en konsert i slutet att då hör man ett litet sånt plang. Då har Tonys ena stämband gått av. You are listening to Pirate Rock. Ja, och du lyssnar på Hellmorgon med Jonas Lettung och Henrik Krusvall här i studion. Just det. Glömde vi att svara på något, eller vad så? Jag vet inte riktigt. Det känns som att ofta blir det ju så att vi börjar prata om någonting och sen så rinner vi ut till någonting helt annat. Jag vet inte om jag är lite impulsstyrd. Nu till exempel kände jag att jag skulle också vilja säga det här. You're listening to Pirate Rock. Men det gjorde du väldigt fint, tycker jag också. Rock. Bra. Det var ju det. Vi pratade om geografi. Ja, gör vi. Och vi har ju avhandlat Norge nu. Ja. Och då undrar du om det finns några fler länder i världen. Länder i världen. Och då sa jag, Jonas, det gör faktiskt det. Ja. Det finns Det är så skönt med det när du kommer hit och förtydligar detta för mig, för jag trodde ju att det var, alltså, att vi var färdiga där liksom. Ja. Sen vet man inte på sikt, så kanske det beror på lite grann norrmännens ambitioner, om de vill ha hela världen. Mm. Då kan det vara så att vi till slut kallar jorden för Norge, helt enkelt. Så kan det vara. En flytande boll av Norge. En flytande boll av Norge. Vilket inte är mig emot. Jag tycker det är väldigt trevligt i Norge. Och uppskattar inte minst att norrmännen är på gott humör tills jag kommer dit. Nej, men alltså, de verkar ju ge ett intryck av att vara glada. Det här är ju en diskussion som har förts i många sammanhang, och det är så svårt att vara deprimerad på norska, för man går alltid upp så här. Men för det första är det så att det är inte alla dialekter i Norge som är sådana. Ische, det finns ju den. Precis, alla har inte det. Alla är inte sådana. Nej, det är de inte. Men det är verkligen så här, det har ju kommit en våg av norska thrillers och norska deckare på tv, som är jävligt mörka och svarta, och det blir en jävligt bizarr kontrast med det här. Man fattar inte, man tänker så här, men det här är ju en komedi, men varför är den så? Man slår på den här och skrattar. Eller? Ja, jättekonstigt. Ja. Det är ju ett ännu mer psykopatiskt intryck faktiskt. Faktiskt. Ingenting är så ondskefullt som en norsk psykopat helt enkelt. Nej, det är bland det värsta man kan råka ut för faktiskt. Men vi går vidare i geografi. Ja. Du är ju geografigäst här i programmet. Precis. Vi har ju, apropå det här, länder som, nu ska jag inte säga att de har det, men det finns ju länder som är större än Norge till ytan, som har åtminstone i perioder i historien haft lite ambitioner att täcka väldigt stor del av planetens yta. Ja, Att få lite mer att säga till dem. Mer att säga till dem. Ja, exakt. Ja, är det så att du tänker i österled? Jag tänker lite åt, just nu tänker jag lite åt öster. Ja, precis. Ja. På andra sidan viken här. Ja. Gotland alltså. Jag tänker på Gotland. Ja, precis. Jag tänker faktiskt på vår stora granne i öster, Ryssland. Ryssland. Det, alltså, Ryssland är jättespännande. Och väldigt stort. Och det är oerhört stort. Och sen så just rent då populärkulturellt så blir man ju alltid lite tagen när det så att säga sipprar ut någonting. För det känns så otroligt annorlunda och speciellt. Men om man lyssnar på rysk hårdrock, där är jag ju, där är det ju som ett blankt papper för mig. Ja, för mig med. Är det verkligen det? Ja, det kan jag säga. Det är till stor del ett väldigt blankt. Alltså min... För det finns ju rysk hårdrock, eller hur? Absolut. Min kontakt när det gäller hårdrock och Ryssland, det var ju... Då var det inte Ryssland utan då var det Sovjetunionen. Och det var ju när liksom under perestrojka och glasnost, den här perioden när Mikhail Gorbachev liksom öppnade upp gränserna lite grann för Sovjetunionen som det var då. Då var det ju i MTV som då på den tiden fanns som en videokanal för hårdrock mycket och musik. Så var det ett pågående reportage som var på när de åkte dit och hade en stor jävla Monsters of Rock-festival med Motley Crue och Ozzy, tror jag, och Skid Row och några mer band. I Moskva? Jag tror att det var Moskva. Ja. Och de åkte dit och de här amerikanska sleaze-rockarna släpptes lösa liksom, och det var en total kulturkrock liksom. Ja. Och det var, så det var ju liksom så här att de här ryska ungdomarna som då var ju så svältfödda på amerikansk musik och hårdrock framförallt då. De hade naturligtvis, de måste ju ha hört det innan, för annars hade de inte kommit och lyssnat. Så totalt stängda var ju inte gränsen. Nej, det var ju inte. Nej, men precis, men in kanske det flödade ner, men det har ju liksom aldrig kanske flödat ut rysk hårdrock. Jag vet att det fanns några... Vet du, vi pratade om detta för länge sedan, jag och vår gemensamma bekanta Kalle Torslund. Det här var länge sedan jag pratade om detta, men det var något reportage om ett ryskt hårdrocksband som hade en låt som hette Chesnorock, som skulle betyda typ stå upp för rock eller något sånt där. Jag kan ju inte ryska. Jag kommer inte ihåg vad bandet hette heller. Det är också det som är så härligt, tycker jag, att lyssna på musik överhuvudtaget från andra länder där man inte förstår språket. Mm. Det kan handla om exakt precis vad som helst. Mm. Det är häftigt. Eller jag vet inte, häftigt i och för sig. Det är lite frustrerande också. Man vill gärna kanske förstå lite. Men hade vi någon... Nej, men du har ju ingen rysk hårdrock. Nej, vi har ingen rysk hårdrock. Jag fattar inte, varför sitter vi och pratar om rysk hårdrock? Vi har ju inte. Jag ska berätta varför vi ska prata om rysk hårdrock. Det är nämligen så här. Jag plockade fram en låt här som heter Dans Russe. Det är ju egentligen franska. Ja. Men det betyder... Och det betyder dansk-ryss. Dansk-ryss. Nej, det betyder rysk-dans däremot. Ja, okej. Okay. På franska. Av ett band som heter Hurt, så den kan vi spela nu. Hurt, det är på engelska, va? Those eyes. shoulder and sing Jimmy Evany, yeah. Sing forever me. Dans Russe, som jag ville säga, men han själv sjunger Danse Russe. Danse Russe, men det känns som ett typiskt sånt där amerikanskt sätt att uttala franska ord. Och du googlade fram vad Danse Russe, eller vad det nu heter då, var för någonting. Det var ett stycke av Tchaikovsky från början. Ja, alltså det verkar ju vara någon form av det var lite dumt att du sa att jag googlade det. Aha, det känns okay. kul om jag hade kunnat det själv, men all right. Du visste ju redan vad det var för någonting från början. Exakt, Henrik. Det är ju alltså ett stycke av Tchaikovsky. Vänta lite, jag ska bara försöka komma ihåg vad det var här. Jag googlar inte nu, utan jag bara söker i minnet här. Låt telefonen av också här. Inte för att det spelar någon roll. Men, jag vet inte om det är ett stycke riktigt, utan det verkar finnas också ett stycke poesi. Ja. Av någon då som... Här sitter du och killgissar. Här sitter du och killgissar. Trevligt. Ja. Dubbelkolla inte de här, det behöver ni inte göra, utan bara köp det, som jag har sagt det. Du lyssnar alltså på Helgmorgon här i Pirate Rock med Jonas Lättung och den geografiska gästen Henrik Krusvall, till vardags programledare i Landet Runt, som också gillar hårdrock väldigt mycket. Och vi har kommit till slutet av din närvaro här idag. Du kommer ju tillbaka imorgon och några lördagar och söndagar framöver, så det inte är gör för all framtid. Tills det blir bra, som så har vi ju sagt. Tills det blir bra på riktigt, precis så har vi sagt. Och du får heller inget betalt förrän det blir bra, så har vi också sagt. Eller jag har sagt det nu, hörde du det för första gången. Ja, det var lite en överraskning. Ja. Men vi flyttar oss från det stora landet i öst, tycker jag, till det stora landet i väst. Island! Island, ja, vad roligt. Isländsk hårdrock, det låter ju... Även där är jag lite blank. Och jag ser det på det att det kommer inte så mycket... Grönländsk hårdrock, det känner man inte heller till så mycket om, kanske. Nej, men man ska, det här kan vi ju faktiskt kolla upp till nästa program. Skulle faktiskt kunna kolla upp det. Du får, eller okej, någon av oss får uppdrag, troligtvis du. Att, tycker egentligen att det ska vara du, som du är den geografiska gästen. Absolut, vi kan säga att det är jag och sen så... Säger jag det egentligen. Så gör du det egentligen. Ja, så kan precis. Det här gick inte ut, va? Nej. Hur länge ska vi repetera, Jonas? Jag fattar inte det här. Ska vi inte? Nej, men vi gör en lista över isländska hårdrocksband och grönländska hårdrocksband. Mm. Precis. Så får vi se hur långa de listorna blir. Spännande. Kul att du har varit här, Henrik, nu när du ber oss tillbaka till Amerika och ett band som... Jag vet inte, har du lyssnat någonting på Grand Funk Railroad? Det kan jag inte påstå att jag har i någon jättestor utsträckning. Men jag vet att de har potential. De är duktiga. Ja, de hade framförallt det när de fanns för länge sedan. Det är ju... Jag menade det. Alltså, jag vet ju att de inte finns längre. Det är ju ingen som använder Railroad heller längre. Nej, vi kommer tillbaka i och för sig nu när flygskammen... Det är ju alldeles riktigt. Och då behöver man en Grand Funk... Vad betyder det ens? Grand Funk Railroad? Jag vet inte. Den stora, funkiga järnvägen. Ja. Det här har vi varit inne på någon gång tidigare, men namn... låter ju oerhört mycket fräckare på amerikanska och engelska än vad det gör på svenska. Mm. Eller hur? Du hade ju inte döpt ett hårdrocksband i Sverige till den stora, funkiga järnvägen. Nej. Nu när jag tänker efter så är det i och för sig ett riktigt bra namn. Ja, det tycker jag. Jag tycker nog att det hade funkat. Men det här, det finns ju andra... Jag tänkte... Häromdagen spelade vi en låt med ett band som heter Handsome. Ja, Handsome. Det är ju då så, det var din telefon där. Var det, ja, jag det var Google som berättade för mig att nu har jag hittat det du letar efter. Handsome, snygg. Ja, snygg. I och också, nej, ja, fast ja, nu då. Snygg. Skulle kunna funka snygg också. Snygg hade varit rätt schysst också. Mm. Men oavsett hur det är med det så ska vi i alla fall lämna geografin. Mm. Och faktiskt också låta dig gå hem och träffa din familj en stund. Ja, vi får se lite grann om... Om du kommer in. Om jag kommer in, ja precis. Nej, men, nej, men jag ska ju vara här imorgon igen också, så att det är möjligt att jag strövar runt lite i Kungälvstrakten bara här. Bra. Det finns ett härbärge, jag kan tipsa dem sen. Ja, just det. Men om ni ser någon i Kungälvs centrum i natt som ser lite vilsen ut, så släng en filt i alla fall. Ja. Tack för att du var här, Henrik. Här kommer Grand Funk Railroad. We're an American Band. Hej. Har något som heter Julapro. Ja, men det är bara för företag och föreningar så att de kan köpa allt de behöver. Toapapper och tejp och arbetskläder. Ja, och så har de Julapro-bonus på allt. Då startar vi företag. Du och jag? Ja. Vi skulle kunna sälja cement på postorder. Ja, du är en geni. Och så kan vi ha en sån där app. Ja, Jula har jättegoda punchrullar. Punchrullar? Jula har ju 15 000 produkter. Sitter du och tänker på punchrullar? Med Julapro-bonus. Mm. Välkommen till Bredband 2. Oj, vad kul att svara så.

När du hörde det där ljudet var CD-ON med och startade svensk e-handel. Då sålde vi bara CD-skivor. Idag är vi som tusentals butiker på samma ställe, fast med en varukorg och ett kvitto. CD-ON, 20 år online. And now back to music on Pirate Rock. Foo Fighters hör du här i Helgmorgon med mig Jonas Lättung och Henrik Krusvall har nu begett sig hemåt för att plugga på sin geografiläxa. Den här låten Big Me är lite intressant för att den är med på Foo Fighters första platta som kom 1995, den första skivan som Dave Grohl gjorde efter att Kurt Cobain hade gått bort helt enkelt med sitt då nya band Foo Fighters. Och det här är den låten på den här skivan som jag tycker låter mest som Nirvana. Men den låter ju också kanske som ett Nirvana light, det vill säga det är som ett snällt Nirvana utan Kurt Cobains ångest, om man får säga så, det får man väl tycker jag. Så är det, men jag gillade den här skivan när den kom väldigt mycket, första Foo Fighters-plattan. Jag gillade också den här låten när den kom, och framförallt så tyckte jag att videon var väldigt bra, för den var ganska rolig. Efter det så gjorde inte Foo Fighters så mycket roliga videos längre, utan de blev liksom lite mer seriösa. De ville liksom vara ett band på riktigt. Det kändes som att Dave Grohl fick tona ner sin humor för att liksom framstå som en seriös musiker lite grann. Kanske. Och det har ju gått ganska så bra för honom på den vägen. Stop it! Pirate Rock 95.4 and 90.7. Little girl, you like it loud. Come alive in the middle of a crowd. You wanna scream, you wanna shout. Get excited when the lights go down at the rock show. You'll be right in the front row. Heart and soul, they both know. It's where Show med Hailstorm ifrån plattan The Strange Case of som kom 2012. Och innan det var det den gamla klassiken Roll On Down The Highway med Backman Turner Overdrive, ett fantastiskt fint band som jag, om ni inte har lyssnat på Backman Turner Overdrive så tycker ni ska göra det, för det är grymt. Framförallt de första fyra skivorna med Backman Turner Overdrive är svinbra. Man gillar den här lite mjukare 70-tals varma hårdrocken som inte är superhård men som är jäkligt melodisk och fint. Så kolla in dem. Backman Turner Overdrive. BTO står ofta på plattorna. Det är ju förkortningen då, förstår man ju. Nu ska vi be oss till år 2013 och en skiva som heter 13, eller på engelska 13. This is real rock and roll music. Pirate Rock. You're not in bed and it runs to your vad farliga de var och vad snuskigt det var, Wasp, när de kom där mitten på 80-talet. Sex Drive heter den här låten, bara det är ju fascinerande naturligtvis. Innan det var det Black Sabbath med Dear Father från skivan 13, och nu innan reklamen så ska vi slänga på en låt från, ska vi se, vad kan det vara, från 2002 är det väl, med ett band som heter Raw. Vad kan man säga om Raw då? Jo, de kommer från Los Angeles i USA och bildades 1996, och låten vi ska lyssna på heter High Sensitivity. Feel like I'm old, I feel like an invalid, I feel like I'm sick, in a casket so close to lid. I feel like I'm done, I feel like it's over now, I feel that I'm numb, curtain falls while I take. Don't know my name, I don't know if I can make it, I don't feel the same, my brain is dead and I cannot wake yet. I don't wanna run, I don't have a place to run to, I don't see the sun, I don't understand what I must do. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan.

the Box med Alice in Chains hör du här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Jag sitter där fram till klockan 12, så det är en liten stund kvar. Det här är från skivan Facelift som kom 1990, som är en väldigt bra skiva, men dock inte lika bra som plattan som kom därefter som heter Dirt, som jag tycker är Alice in Chains bästa platta. You know that we belong, we belong together. You are listening to Pirate Rock. Something you never would do. Night Flight Orchestra med Stiletto. Hör du här i helgmorgon. Och innan det var det John Norum och Joey Tempest, de gamla Europe-kompisarna. Ja, nu är de ju Europe-kompisar på riktigt, för nu är de ju så att säga i samma band igen, nämligen Europe. Men då vid den här tiden så var de ju faktiskt inte det, utan det här var från John Norums platta Face the Truth som kom 1992. Då liksom lånar han in sin gamla sångarkompis Joey Tempest där på skivan. Det var ju lite roligt. Nu så kastar vi oss tillbaka till år 1984 och en låt som hördes jättemycket på radio och vars framförallt video spelades väldigt mycket på MTV. I wanna rock! Yeah. to Me med 6 AM, innan det Twisted Sister med I Wanna Rock. Nu ska vi till år 1975, vill jag minnas. Fighting! Music. I'm gonna take it to the limit.

Dreamer med Ozzy Osbourne hör du här i Pirate Rock i programmet Hellmorgon. Där har det blivit dags för mig, Jonas Lättung, att säga tack och adjö. Vi hörs imorgon klockan 9. Ha det så bra. Adjö, adjö, adjö. Pirate Rock 95.4 and 90.7.